معرفت نفس، انلائٹمنٹ آف دی سیلف۔ معرفت نفس اپنی اصل میں دریافت ہے۔ معرفت نفس کا مزید کوئی علم پہنچانا اور معلومات مہیا کرنا نہیں کہ جو لکھنا تھا لکھا جا چکا ہے۔ اس باب کو لکھنے کا مقصد پڑھنے والے کو اس شعور، اس احساس کی جانب مائل کرنا ہے کہ وہ براہ راست اپنے نفس کو خود دریافت کر سکتا ہے۔ عرفان نفس کی جس قدر ضرورت آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ انسان آج ایک ایسے دور میں داخل ہو چکا ہے جس میں جیتے ہوئے وہ نہ صرف اپنے نفس کو بھول گیا ہے، بلکہ وہ یہ بھی بھول گیا ہے کہ اس نے کیا بلا دیا ہے۔ پہلے انسان کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنے اصل کام کو، اپنی اصل منزل کو بلائے بیٹھا ہے۔ اب تو بھول جانے کا یہ احساس بھی ختم ہو چکا ہے۔ نفس کی پہچان اب ایک پرانے قصے کی اہمیت بھی نہیں رکھتی۔ اس بھول کو مایا کہتے ہیں۔ مایا کا مطلب نفس کا دھوکہ ہے۔ مایا از الوژن آف دی سیلف۔ بحیثیت انسان ہم میں سے تقریباً ہر کوئی اپنی روزمرہ زندگی میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا، ان سوالوں پر غور کرنا ہر لحاظ سے متروک ہو چکا ہے۔ ہم سب لوگ اپنی زندگیوں کے دوران یہ جاننے میں ناکام رہتے ہیں کہ نفس کی اصل کیا ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ضرور ہیں، لیکن ہم میں سے بہت ہی کم، بے حد کم، شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو اس کو پا لیتا ہے۔ وہ جو وجود سے پرے ہے، وہ جو عقل سے ماورا ہے۔ اس ناکامی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ساری زندگی یہ سوچ کر گزار دیتے ہیں کہ ہم صرف جسم کی حد تک محدود ایک مخلوق ہیں جو مصنوعی ذہانت سے مالا مال ہیں۔ ہم سب ساری زندگی شعوری اور غیر شعوری طور پر اس خوف میں جیتے ہیں کہ یہ محدود جسم، جس سے ہماری تمام تر پہچان اور شناخت قائم ہے، ایک دن مر جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اس دور میں لوگوں کی عظیم اکثریت جو مذہبی رسوم و رواج پر کاربند رہتی ہے، نماز روزے کا اہتمام رکھتی ہے، وہ خدا کی عبادت کو ایک مجبوری یا ایک شرط سمجھ کر سر انجام دیتی ہے۔ لوگ عبادت کو معاہدہ سمجھتے ہیں۔ خدا کی عبادت کے بدلے ہم سب کو خدا سے کچھ چاہیے۔ اس دنیا اور آخرت میں ہمیں خدا کی عبادت کا صلہ چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں خدا کی جگہ ہمارے دل میں کہاں ہے، کتنی ہے، کس لیے ہے؟ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کو پانے اور اسے راضی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کوشش سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انسان یہ سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس نے صرف کسی بیرونی عمل پر کربند ہو جانے کی وجہ سے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ صرف عبادت کو ہی سب کچھ سمجھ لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مذہبی گروہ آخرکار فکر کے زوال، تشدد اور جبر کو پلٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی حالت آج کے تصوف کی ہے، جس میں صرف اندرونی معاملات و مراقبات پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس شدت میں شریعت کی اہمیت بھلا دی جاتی ہے۔ مذہبی فرقے ہوں یا تصوف کی خوشبودار محافل، اگر اللہ منزل نہیں تو یہ سب کچھ ایک دھوکہ ہے۔ جزا کی طلب اپنی اصل میں لالچ کی ایک قسم ہے، یہ اپنی انتہا میں خود غرضی ہے۔ جب طلب کی سمت اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی اور جانب ہو جائے تو طلب گمراہ ہو جاتی ہے۔ کوئی ثواب کی طلب میں مصروف ہے، کوئی جزا پر آنکھ رکھے ہے، کسی کو جنت چاہیے، کسی کو معرفت کی طلب ہے، کوئی کشف و کرامت اور کیف و سرور کو لپک رہا ہے۔ سب دھوکہ ہے، مایا ہے، سراب ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو صرف اللہ سمجھ کر چاہے، کوئی بے لوس جسے خدا کے سوا اور کسی شے کی طلب نہ ہو۔ کوئی ہے؟ اس قحط الرجال میں کوئی ایسا ہے؟ قاری کے لیے اس کتاب کو پڑھ لینے کے بعد ایک خدشہ ہے جس سے لکھنے والا خائف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کتاب پڑھنے کے بعد قاری کو یہ احساس ہو کہ اسے معرفت تک پہنچنا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ ایسے بھی اس کتاب کو پڑھنے والے ہوں جو پڑھنے کے بعد سوچیں کہ وہ پہلے سے اس سفر میں ہیں، اور شاید کچھ احساس پائیں کہ وہ کسی نہ کسی انداز اور حد میں شاید مقام معرفت تک پہنچ چکے ہیں۔ منزل، راستہ، جیسے جو بھی الفاظ اس کتاب میں جہاں کہیں بیان ہوئے ہیں وہ صرف اشارے ہیں کہ آخر بیان الفاظ کا محتاج ہے، ورنہ نفس کی معرفت کوئی منزل نہیں ہے، یہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ کوئی یہاں سے وہاں تک پہنچ جانا نہیں ہے، یہ کچھ ہو جانا یا کچھ بن جانا نہیں ہے۔ معرفت نفس تو پہچان کا عمل ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ معرفت بجائے خود ایک مکمل زندگی ہے۔ معرفت کچھ پا جانے کا نہیں بلکہ کھو دینے کا نام ہے، اور کھو دینے کا یہ سلسلہ آخری سانس تک جاری و ساری رہتا ہے۔ نفس کا عرفان موت سے پہلے مر جانے کا نام ہے۔ معرفت کی ابتدا تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی انتہا کوئی نہیں۔ ہمارا معاشرہ اور ہماری تہذیب ہمیں سکھاتے اور بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور عین اسی دوران بیک وقت ہم معاشرے اور تہذیب کے ساتھ ساتھ اپنے لاشعور کی گہرائیوں میں چھپی قدیم ترین حیوانی جبلتوں کے بھی غلام ہوتے ہیں جو ہماری ترجیحات کا انتخاب کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ نفس کا سانچہ ہے، اس کا کنسٹرکٹ ہے۔ ہر شے، ہر عمل تکرار مسلسل کا طلبگار ہے۔ نفس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے اور جسم کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اسے جس عمل سے ایک بار بھی کسی بھی طرح تسکین حاصل ہو جائے یہ بس اسے دہراتے رہنا چاہتا ہے۔ یاداشت اور دماغ اپنے اندر لامحدود وسعت اور پیچیدگی رکھتے ہیں۔ نفس خود کی شناخت چونکہ یاداشت اور ذہن کے طور پر کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اس لیے ہمیں سماجی سانچے سے ہر حال میں باندھے رکھتا ہے۔ یہ نفس کا جال ہے، اس کا میٹرکس ہے۔ انسان اپنی محدود عقل سے اپنے شعور کے کچھ زاویوں تک تو رسائی پا سکتا ہے، ان سے شناسا ہو سکتا ہے، لیکن لاشعور کی اتاہ گہرائیوں میں بڑے بڑے بھیانک اجدہوں کی طرح چھپ کر رینگتی ہوئی قدیم ترین جبلتوں کا سراغ اپنی محدود عقل سے اور معلومات سے پا لینا اس کے لیے ناممکن ہے۔ یہی قدیم ترین جبلتیں نفس کو ہر لحظہ متحرک رکھنے میں اصل کردار ادا کرتی ہیں۔ خوشی کو پانے کی بیتاب تمنا اور تکلیف کو ہر صورت نظر انداز کرنے کی عادت اور اس طرح کی دوسری تمام قدیم جبلیات ہمارے تعلقات، عقائد و نظریات، رویے، ہماری ہر سوچ، حتیٰ کہ ہماری پوری زندگی پر نگران اور قابض ہوتی ہیں۔ نفس اس حالت میں نفس انسان نہیں بلکہ نفس حیوان کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی غالب ترین اکثریت جانوروں کی زندگی گزار کر صرف اپنے کھانے اور جینے کی فکر میں اپنی تمام تر انرجی اجاڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوتی نظر آتی ہے۔ لوگ اپنی زندگیاں اپنے نفوس کے پنجروں میں قید ہو کر بھیانک ذہنی اور فکری اذیت میں گزار دیتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ اس قید سے جیتے جی آزاد بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم ایسے ہی ہیں، ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، یہی ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ غلاموں کی سوچ ان کی غلامی کا اعلان ہوا کرتی ہے۔ انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ ماضی کی جبلی وراثتوں کے جال کو توڑ سکتا ہے اور آزاد ہو کر اسے پا سکتا ہے جو اس کے اندر اس کے دل کی اتاہ گہرائیوں میں اس کا منتظر ہے۔ ہم سب قدیم ترین حیوانی جبلتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن پیدائش کے وقت ہمارے اذہان میں اس کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معصوم بچے کی آنکھیں چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، غم و عالم کی کوئی پرچھائی اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ معصوم اور کھلکھلاتا ہوا خوشی سے بے قابو ہوتا بچہ اپنے چہرے پر ایک کے بعد دوسرا چہرہ سجاتا چلا جاتا ہے، خود اپنے ہاتھوں اپنی اصل شناخت کھو دینے کے عمل میں مصروف ہوتا یہ انسان ہر آنے والے لمحے میں پہلے سے زیادہ بے چین اور پہلے سے زیادہ غمگین ہوتا چلا جاتا ہے۔ معرفت نفس ان تمام چہروں کو اپنے چہرے سے ایک ایک کر کے اتار پھینکنے کا نام ہے، جسے نفس کا عرفان ہو جائے وہ کبھی اپنی شخصیت کے مختلف کرداروں سے خود کو وابستہ نہیں کر سکتا۔ معرفت آزادی ہے، فریڈم ہے، اداکاری سے نجات ہے۔ جو نفس کا عارف ہوتا ہے وہ خوب جان لیتا اور خوب دیکھ لیتا ہے کہ دنیا ایک کھیل ہے اور اس کھیل میں وہ محض ایک اداکار ہے جس کے کئی کردار ہیں۔ وہ کردار ادا کرنے سے انکار نہیں کرتا، لیکن وہ جان لیتا ہے کہ یہ اداکاری ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ جان لینے کے بعد وہ جذبات اور احساسات کے اس کھیل سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اپنی شخصیت کے ہر کردار کی اصلیت جان چکا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کھیل کے دوران آنے والے غم اور خوشیاں بھی اس کھیل کا حصہ ہیں، اس لیے یہ غم اور خوشیاں ایک محدود حد سے زیادہ اسے اپنی طرف کبھی راغب نہیں کر پاتے۔ معرفت نفس کھیل کے دوران اداکار کو ہوش آ جانے کا نام ہے، اداکار کو اس بات کے احساس ہو جانے کا نام ہے کہ وہ اداکار ہے۔ معرفت نفس غفلت کا پردہ چاک ہو جانا ہے۔ آج کا انسان غفلت میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اس سے پہلے اس کی یہ بدترین حالت کبھی نہ ہوئی تھی۔ کسی اندھیرے غار میں لتاداز زنجیروں سے بندھا ہوا انسان اس بات سے بے خبر ہے کہ ان زنجیروں کے سرے کسی جگہ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ پہلے سے ہی آزاد ہے، اسے بس اٹھ کر اس غار سے باہر روشنی میں نکل آنا ہے۔ مایا کا ایسا جال اس دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ غار کے دیواروں پر اسیب کے سائے اسے ہر وقت حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ان سایوں کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، اسے خبر نہیں کہ وہ پتلی تماشا دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ اسے اللہ قرآن میں کھول کھول کر اس غار کی، اس قید کی، اس غلامی کی بے حیثیتی، بے وقتی کی اصلیت دکھا رہا ہے، اسے آزادی کی تحریک دیتا ہے۔ انسان پھر بھی ان سایوں کو اپنی زندگی سمجھتے ہوئے ان کے نظارے میں گم ہے۔ وہ ان نصیب زدہ سایوں کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ آزادی کی نوید سننے اور سمجھ جانے کے باوجود وہ انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ سوچ کی دنیا ہی اس کی دنیا ہے، جبکہ سوچ سے پرے ایک ایسی دنیا ہے جو سوچ اور خیال کی نظر سے کبھی دکھائی نہیں دے سکتی۔ کیا ہم اس غار سے باہر نکل آنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اس پتلی تماشے سے نظریں ہٹانا ہوں گی اور دور سے چھن کر آتی ہوئی روشنی کی طرف دیکھنا ہوگا۔ جو شخص صدا اندھیروں میں رہنے کا عادی ہو وہ ایک دم روشنی کو نہیں پا سکتا، اسے دھیرے دھیرے دور کے ہی سے دکھائی دیتی روشنی کی طرف چلنا ہوتا ہے۔ ایک ایک قدم اسے اندھیرے سے روشنی کو لے کر جائے گا۔ پرانی زندگی سے نجات اور نئی زندگی سے مانوس ہونے میں وقت لگتا ہے، صبر اور بے پناہ قوت برداشت سے آہستہ آہستہ نفس کے مہیب تاریک سائے آخرکار چھٹنے لگتے ہیں اور زندگی کی کرنیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ پھر احساس ہوتا ہے اور ایک کے نہاں خانوں میں بجلی کونتی ہے، جب انسان کو پہلی بار دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی قید خانے میں نہیں تھا بلکہ وہ خود اپنی ذات میں ایک مکمل قید خانہ تھا۔ یہ قید خانہ غفلت، آج کا نام نہاد تصوف، اپنے ناقص علم سے سالک کو اس غار سے متعارف تو کسی نہ کسی انداز سے شاید کروا ہی دیتا ہے، لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے ہرگز نہیں بتا سکتا۔ یہ بہت خوفناک صورتحال ہوتی ہے۔ پہلے انسان صرف خواب میں تھا، اب مراقبوں اور چلوں سے اسے اس خواب سے جاگ اٹھنے کی نویز سنا دی گئی ہے۔ وہ خواب میں ایک اور خواب سے نکلنے کی جدوجہد کرتا ہے تو سائے اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ راستہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ اسی غار، اسی خواب میں سر ٹکراتا رہتا ہے۔ اس سے بڑا کسی انسان پر کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ اسے سویا رہنے دیا جائے، کم از کم مجاہدے اور ریاضت کے اس جہنم میں تو نہ پھینکا جائے۔ پیری مریدی کے خوفناک کھیل کی اس بھیانک آگ میں مرید کی حیثیت ایندھن کی سی ہے۔ معرفت نفس اس قید خانے سے آزاد ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ جسے نفس کا عرفان ہو جائے وہ خوب جان لیتا ہے کہ وہ جب تک زندہ ہے اسے اسی قید خانے میں رہنا ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی وہ جائے گا نفس ایک قید خانے کی صورت میں اس کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ وہ اس سارے چکر کی حقیقت کو جان لیتا ہے۔ اب یہ غار، یہ قید خانہ اس کی نظر میں بے وقت ہو جاتا ہے۔ وہ سایوں سے محبت میں گرفتار نہیں ہوتا۔ نفس کی یہ معرفت علم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس عرفان کے لیے مراقبے اور چلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آنکھ علم سے کھلتی ہے، ریاضت سے صرف مہارت حاصل ہوتی ہے۔ جو جان جاتا ہے وہ اس پتلی تماشے کو بس ایک شو کی طرح دیکھ لیتا ہے۔ ڈرامے کی حقیقت کھل جانے پر اس کا خوف اور غم ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈراؤنی فلم صرف اس علم کی بنیاد سے پیدا ہونے والے اطمینان سے دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ سب حقیقت نہیں ہے۔ سوچ کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، ذہن سے کبھی نجات نہیں ملتی۔ نفس جیتے جی کبھی جان نہیں چھوڑتا۔ اس کے اپوال کو، اس کی تہ در تہ پیچیدگیوں کو علم کی روح سے سمجھنا ہوتا ہے اور پھر اس میں موجود تمام علم سے آزاد ہو جانا ہوتا ہے۔ معرفت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ زندگی کی تکلیف اور اس کا بے پناہ دباؤ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ تو زندگی کی تکلیف اور اس کی بے پناہ دباؤ کی حقیقت کو سمجھ جانے کا نام ہے۔ معرفت نفس تو اصل سے جاری اس روز و شب کے تسلسل سے آگے بڑھ جانا، مادی دنیا کے اصل حقائق کو جان لینا اور ذاتی دلچسپی سے ماورا ہو جانا ہے۔ یہ پہلے انا کا اور پھر آخر کار دوئی کا فنا ہو جانا ہے۔ اس حقیقت کا عرفان ہو جانا ہے کہ میں ہوں لیکن میں نہیں ہوں۔ انلائٹمنٹ از ٹو نو ڈیٹ آئی ایم اینڈ یٹ آئی ایم ناٹ۔ یہ دنائی کا اپنی انتہاؤں کو چھو لینا ہے۔ یہ ایک ایسا نفس ہے جس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں، کچھ پا لینے کی بیتاب تمنا نہیں، کوئی دوئی نہیں۔ یہ نفس دنیا میں نہیں ہے بلکہ دنیا اس میں ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو جانتا ہے کہ اس کے جتنے بھی روپ ہیں وہ بس رنگ ہیں، پھول ہیں جو کھلتے ہیں और मुरझा जाते हैं। ये नफ्स बेचैन नहीं है, ये बाइत्मीनान है। वो जानता है कि वो यहाँ हमेशा रहने नहीं आया, बल्कि कुछ वक्त के लिए अपना किरदार निभाने आया है। ये नफ्स तमाशा नहीं है, बल्कि तमाशाई है। ये करने वाला नहीं, देखने वाला नफ्स है। नफ्स की मारिफत इंतहा नहीं, बल्कि इब्तिदा है। यह दुनियादारों की नज़र में बहुत ऊंचा मकाम हो सकता है, लेकिन अल्लाह के दोस्तों की नज़र में इसकी हैसियत सिवाय एक इब्तिदा के और कुछ भी नहीं। नफ्स की हकीकत का इदराक, इसकी पहचान हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में जा बजा होती है। किसी गहरे तरीन सदमे के इब्तदाई लम्हात, किसी जान से प्यारे की अचानक सामने रख दी गई मैयत, और इस तरह के अनगिनत दिल दहला देने वाले सदमात और हादसात की सूरत कुदरत इंसान को बार बार जगाने का फ़र्ज पूरी ईमानदारी से निभाती है। दुख के शदीद तरीन लम्हात में इंसान को नफ्स का इरफान होता है। जब किसी अपने की मैयत गौर में उतारी जा रही हो तो इंसान गफलत से आज़ाद होता है, लेकिन कब्रिस्तान से बाहर आते ही ज़िंदगी का तूफ़ान इसे फौरन अपने आगोश में लेकर थपकियां देकर सुला देता है। हर इंसान को ये इरफान बारहा उसकी ज़िंदगी में बहुत से अनहोने वाक़ियात की सूरत में अता किया जाता है, लेकिन इंसान मुंह फेर लेने में कमाल महारत रखता है। इंसान को जानना है कि आखिर वो खुद पर, अपनी सोच पर शक क्यों नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शैतान हो जो हमें नफ्स के जाल की मदद से या इस माया में, इस शराब में हमेशा उलझाए रखने में हर वक्त मसरूफ अमल हो। यह भी तो हो सकता है कि इंसान नफ्स के हाथ में और नफ्स शैतान के हाथ में एक कठपुतला हो, महज एक खिलौना हो। शैतान नफ्स की शराकत से हर इंसान को धोखा दे रहा है, इसे ख्वाब दिखा रहा है। लोग सारी ज़िंदगी नफ्स के जाल में फंसे हुए जिस्म की पूजा और इसकी परवरिश में गुजार देते हैं। हर गुजरते दिन हर शख्स का नफ्स पहले से कहीं ज़्यादा चालाक और ताकतवर होता चला जाता है, और नफ्स की इसी ताकत को शैतान इंसान के ख़िलाफ़ इंतहाई कामयाबी से अपने मकसद की तकमील के लिए इस्तेमाल करता रहता है। लोग अपनी ज़िंदगी की हर नाकामी, रंज और मसले का इल्ज़ाम बाहरी अवामिल पर थोपते रहते हैं। लाखों में कोई एक होता है जो इस अजीम जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाता है, वरना चाहे एक फ़र्द हो, कोई एक ग्रुप या कोई एक कौम, सारी इंसानियत इनफरादी और इज्तिमाई हालत में इल्ज़ाम तराशी में ख़ुद को मुतमईन रखने की कोशिशों में हमेशा मसरूफ़ दिखाई देती है। नफ्स को पहचान लेने के बाद इंसान ये देख लेता है कि इसके तमाम मनफी एहसासात, जज्बात और ख़यालात के पीछे एक बहुत ही खौफनाक और मुनज़्ज़म शैतानी ताकत कार्य फरमा है। इस शैतानी ताकत के नज़दीक इंसान की हैसियत महज एक रोबोट या एक मशीन कैसी है। इस मशीन या रोबोट के अफ़ाल में खलल पैदा करके इसे नाकाम कर देना ही तागूत का वाहिद और आखिरी मकसद हयात है। इस मकसद को पूरा करने के लिए नफ्स एक शैतानी करिंदे की हैसियत से इंसान के जिस्म का खून किसी जोंक की तरह हर वक्त चूस रहा है, और इंसान किसी अंधे और बेबस जाहिल ग़ुलाम की तरह अपने जिस्म की परवरिश करने के लिए हर अच्छे बुरे जतन में मसरूफ़ है, ताकि अपने बेरहम हाकिम की हर लम्हा बढ़ती हवस की तकमील कर सके। लेकिन वो ग़ुलाम जिस कदर ज़्यादा मेहनत करता है, नफ्स का बेरहम और सफाक हाकिम उससे मुतमईन और खुश होने की बजाय उसे मज़ीद डू मोर का हुक्म हर लम्हा जारी करता रहता है। इस ग़ुलाम को ख़बर हो कि वो इस बेरहम हाकिम को कभी मुतमईन नहीं कर पाएगा। वो ग़ुलाम कौन है? वो बेबस ग़ुलाम इंसान है। वो आप हैं, वो मैं हूँ, ہم سب نفس کے بے رحم شکنجے میں پھنسے ہوئے غلام ہیں۔ یہ ایک ایسا حاکم ہے جس کی ساری حکومت دھوکے پر قائم ہے، اس لیے یہ اپنے محکوم کو ہر وقت دھوکے میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے۔ ایک لمحہ اسے لذت طعام کی بے اندازہ حوث ہے، دوسرے ہی لمحے اسے بے پناہ دولت چاہیے۔ پوزیشن، اسٹیٹس، طاقت، شہرت، جنسیت، پیار و محبت، اس کی خواہشات کی حوث لامحدود ہے، یہ کبھی اطمینان نہیں پا سکتا۔ ہم اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ اور انرجی اس نفس کی خواہشات پوری کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، یا اسے ہے جیسے نشے کا کوئی عادی اپنی طلب کو مٹانے کے لیے نشے کا استعمال جتنا زیادہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کی طلب مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نجات کا راستہ نفس کو بہتر بنانے کی طرف نہیں جاتا، بلکہ یہ تو در حقیقت نفس کے تمام تر ذاتی لائحہ عمل سے الگ ہو جانے کی طرف بڑھتا ہے۔ لوگوں کے لاشعور میں ایک ان کہا اور انجانا خوف ہمیشہ سے پیوست ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ نفس کی معرفت کے بعد ان کی زندگی کا معاشرتی حسن گہنا جائے گا اور وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے پہلے کی طرح وابستہ نہیں رہ پائیں گے۔ اس خوف کے باوجود اللہ کی تلاش ہر انسان کے اندر ایک خواب کی صورت موجود ہوتی ہے، لیکن انسان ڈرتا ہے کہ زندگی میں داخل ہو جانے کے بعد اس کی موجودہ زندگی کے تمام رنگ پھیکے پڑ جائیں گے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ کسی صورت یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ انسان کی آنکھ کھل جائے اور وہ دیکھ سکے کہ زندگی اللہ کی دوستی کی موجودگی میں کس قدر حسین و جمیل ہے۔ جب انسان پہچان کے درجے کو پہنچتا ہے تو اپنے ارادے کی بے حیثیتی دیکھ لیتا ہے، اس لیے وہ اپنا ارادہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا فرمان بردار اور اطاعت گزار بندہ ہو جاتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ اب وہ جان چکا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی ارادہ محض نفس کا فریب ہے۔ نفس کے اس عظیم چکر کو اگر مراقبے سے دیکھ لیا جائے تو انسان ہر حال میں مجذوب ہے، اور اگر علم سے اور اللہ کی یاد سے دیکھا جائے تو دیکھنے والا عارف ہے۔ عرفان سے پہلے بھی انسان سیسیفس کی طرح پتھر کو پہاڑ پر لے جانے کی مشقت میں ہوتا ہے، اور عرفان کے بعد بھی اسے یہی کرنا ہے۔ بدھ مت کی قدیم کہاوت معرفت کے بارے میں کچھ ایسے ہے، بیفور انلائٹمنٹ کوپ وڈ کیری واٹر، آفٹر انلائٹمنٹ کوپ وڈ کیری واٹر۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پھر دونوں حالتوں میں فرق کیا ہے؟ اگر زندگی نفس کو پہچان لینے کے بعد بھی پہلے کی طرح ہی گزرتی ہے تو پھر اس معرفت کی ضرورت کیا ہے؟ پہلی حالت میں تو سب ہے، اور اس حالت میں جو سب کی حالت کر رکھی ہے اسے جانتے بھی خوب ہیں۔ جو عرفان نفس کو پہنچتا ہے اس کے اور دوسرے انسانوں کے مابین سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ مزاحمت نہیں کرتا، کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ یہ ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ اس بات پر جو غور کرے گا وہ بہت کچھ جان لے گا۔ نفس کا عارف علم سے اور شعور سے زندگی کو گزارتا ہے، اور دنیا دار بے علمی اور بے شعوری سے اس جہاں سے گزرتا ہے۔ بس یہ گزارنے اور گزر جانے کا ہی فرق ہے، یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے، ہم سب اپنی زندگی میں ذمہ داریوں سے بندھے ہوتے ہیں، ہم ذمہ داریوں کے غلام ہوتے ہیں۔ دوست بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، وقت بہت خوشگوار طریق سے گزر رہا ہے۔ ایک دوست کو اپنے کام پر واپس پہنچنا ہے، اسے اٹھنا ہے اور چلے جانا ہے۔ یہ احساس ذمہ داری اس کے اندر ایک بے چینی اور ایک بے بسی کی ناگوار کیفیت پیدا کرتا ہے، یہ غلامی ہے۔ نفس کا عارف جانتا ہے کہ اسے ہر حال میں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، وہ خوش دلی سے اسے قبول کرتا ہے۔ اس کے نفس میں کوئی دباؤ، کوئی بے چینی، کوئی رنج نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں ذمہ داری نبھائے بغیر اس کا جینا محال ہے۔ وہ عزت و وقار سے اپنے فرض سر انجام دے رہا ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، علم اور لا علمی کا فرق سب سے بڑا فرق ہے۔ مشہور کہاوت ہے، جو تم خوش دلی سے کرتے ہو وہی تمہاری جنت ہے، اور جو تم بے دلی سے کرتے ہو وہی تمہاری جہنم ہے۔ آج دنیا کی جو بدترین حالت ہے، وہ بحیثیت انسان ہماری اندرونی حالت کا صاف پتہ دے رہی ہے۔ ہم ساری دنیا کو نہیں بچا سکتے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ بہت تلخ صحیح، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ انسان خود کو اس دنیا میں بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ فطری ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے خود کو بچا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کسی صورت نہیں بچا سکتا۔ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اسے اس دنیا سے کہیں زیادہ آخرت میں خود کو بچانا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے خود کو اندر سے بدلنا ہوگا، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے خود کو آخرت میں نہ بچا سکے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہوگا۔ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپانے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ عظیم اکثریت ان لوگوں کی ہے اور ہمیشہ رہے گی جو آج زندگی کو جیسے دیکھ رہے ہیں، کل، پرسوں اور آنے والے تمام سالوں میں بھی ویسا ہی دیکھتے رہیں گے۔ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، لکھنے والا خوب جانتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہوتے تو ہرگز ان سطور تک لکھنے والے کے ساتھ نہ چل رہے ہوتے۔ غور کیجئے، سوچئے، اللہ رب العزت نے یہ کتاب آپ تک کیوں پہنچائی ہے؟ آپ نے اسے یہاں تک کیوں اور کیسے پڑھ ڈالا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس کتاب میں مصنف کے ساتھ ساتھ نفس کے تپتے ریگزار کا سفر کرتے، خود کو کھوجتے ہوئے یہاں تک آپ کا بھی کسی صورت نہ پہنچ پاتے؟ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہوتے، آپ سب جانتے ہیں، آپ خود کو خوب جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، بلکہ انسان اپنی جان پر باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے کسی انسان کو ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ کسی انسان کو فیصلے کے دن شکست خوردہ ملامت زدہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ہر انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اللہ کا نہیں، یہ تو انسان کا مسئلہ ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کی محبت کے جواب میں اس سے محبت کا جذبہ اپنے دل میں کیسے بیدار کرے۔ ذہن انسان کسی ایسی ہستی سے سچی اور بے لوث محبت کرنے کی اہلیت خود میں موجود ہی نہیں پاتا جسے اس نے کبھی دیکھا نہ ہو، جس کے خد و خال کا کوئی نقشہ اس کی یاداشت میں محفوظ نہ ہو۔ عقل میں اتنی سکت نہیں کہ اس حمالہ کو سر کر سکے، یہ بہت بڑی الجھن ہے۔ اس الجھن میں عقل بذات خود الجھی ہوئی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ الجھائی ہوئی ہے۔ اس مقام محبت پر عقل کا آخری حجاب علم ہے۔ اس حجاب کو علم و عقل سے نہیں، محبت سے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، یہ ہو جایا کرتی ہے، لیکن کیا یہ خود بخود ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ محبت ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے کسی کو کسی سے نہیں ہوا کرتی۔ محبت کی لو کو بھڑکنے کے لیے ایک نظر درکار ہوتی ہے، ایک اشارہ، ایک آہ، ایک تمنا، ایک حسرت سے روتی ہوئی آنکھ کا آسمان کو اٹھ جانا درکار ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کا احساس خود میں پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ये तय कर लेना होता है कि समझ आए ना आए, बस अल्लाह से मोहब्बत करनी है, उसकी दोस्ती के मिजाज को जानना है। इतना सा काम करने वाला होता है, बाकी सब खुद ब खुद है। अब ये खुद ब खुद क्या है? मुखलिस होकर खुदा से एक तरफा मोहब्बत का जब दम भर लिया जाता है तो नियत उस्तुवार हो जाया करती है। अल्लाह के तालिब में हर लहजा तेज़ी से बढ़ता फैलता चारों तरफ से उमड़ता चला आता बेकिनार इल्म लामुहाला इस्तेजाब को जन्म देता है। इस्तेजाब की गोद में फिर हैरत परवान चढ़ती है। हर साथ बढ़ते इल्म की मुस्तकिल लगी आँच से नज़रअंदाज न की जा सकने वाली बर्दाश्त की हदों से बढ़ती जाती हिद्दत, इस हैरत को मोहब्बत के ठाटे मारते हुए महब समंदरों की ओर धकेलती है। यहाँ इल्म और हैरत मिलकर इस मोहब्बत की अभियारी करते हैं। मोहब्बत का ये नाजुक शजर किसी खुशबख्त सईद फितरत में चश्मे जोन में भी परवान चढ़ जाता है और इसकी शाखें आसमानों को जा निकलती हैं। मगर सबका ऐसा बुलंद नसीब कहाँ। बहुत सख्तजां ऐसे भी हुआ करते हैं जो ज़मानों तक इस शाखे गुल को खून जिगर से सैराब किया करते हैं। जितनी देर मालिक की मर्जी है उतनी देर का इंतज़ार है। अब जब उसको चाह लिया है, जब उसकी तमन्ना की असीरी कबूल कर ही ली है, तो फिर अब शिकवा काहे का। आज़ाद कर दे या क़ैद में रखे, तलब काहे की। अल्लाह से मोहब्बत बस एक अनकही दास्तान होती है जिसे किरदार जानते हैं या फिर उनका मुसन्निफ। ये लिखी नहीं जाती, कहीं सुनी नहीं जाती, नहीं दिखाई जाती है, बस ये होती रहती है। क्या खबर कौन जाने किस साथ इस सईद में वो चमकता हुआ पाक शोला, वो बिजली दिल की धुआं धुआं सुलगती शम्मा पर आ गिरे और बेनूर हो चुकी सिलनजदा काई लगी गुमनाम अंधेरी मेहराबों में भुला दी गई मगर जल उठने की आरजू से भरी हुई उस शम्मा ताबिंदा को फिरोजान कर दे। कौन जाने किसे खबर कब किसके नसीब में कैसी खुशबख्ती लिख दी जाए। जिसको बेलौस चाह जाए वो खुदा होता है, वो जब जी चाहे खुद तक रसाई अता करे। सुनते हैं दरे यार की चौकट पर बेरी का सा एक दरख्त है जिस पर छा रहा होता है कि जो कुछ भी छा रहा होता है बस उसी तरह उसी के दर के सामने किसी बीज की तरह खुद को चुपके से हैरत की सरजमीन में बो देना होता है। वही उगना होता है, वही बढ़ना फैलना और फिर इस्तादा हो जाना होता है। बस मोहब्बत शुरू हो गई, अब उसी दर के सामने अच्छे बुरे सर्द गर्म मौसम गुजारने होते हैं। बाहर आए चिड़ियाँ तोते कौवे आए अपने अपने गीत गाएं घोंसले बनाएं उनके अंडों से बच्चे निकलें और उसी दरख्त पर जवान होकर उड़ जाएं। फिर खजां आ जाए कभी जाड़े की सर्द यख बस्ता हवाएं चलें दरख्त तन्हा रह जाए। फिर कोई ज़माना आए कभी सूरज कहर बरसाए लोग बाग उसके साए तले बैठें सुख भोगें कभी बिजलियां कड़कें आसमानों से अमृत बरसे बच्चे बाले उस पर चढ़ें उसके फल तोड़ें उस पर पतंगें पड़ें। वो ये सब कुछ देखता रहे झेलता रहे कितने ही ज़माने बीत जाएं एक कल जग आए दूसरा जाए उसे इस सब से क्या लेना देना। वो दुनिया के लिए है, दुनिया उसके लिए नहीं है। वो तो किसी के इंतज़ार में है, किसी की चाहत में उस ज़मीन में गाड़ा हुआ है। किसी ने चाहा कि वो हो सो वो है, बस यही मोहब्बत है, यही वो मोहब्बत है जिसकी तलाश में अकल अपने बूढ़े कांपते हाथों में इल्म की लरसती शम्मा लिए बाल खोले मातम करती सरगर्दां है, बैन डालती है पर उसके हाथ डोर का सिरा नहीं होता, जानती ही नहीं कि वो तो खुद मोहब्बत है, सरासर मोहब्बत है, इस कायनात का सबसे अलमनाक दर्दनाक नोहा अकल का है जो खुद को ही ढूंढती फिरती है। भला कोई खुद को कैसे ढूंढ सकता है, कोई खुद से भी कभी गुम हो सकता है। मोहब्बत इलाही का जाम अलस्ते इंसान के सर में नहीं दिल में उंडेला जाता है। अल्लाह कदरदान है, जानता है कि मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ सच है। लोग अपने प्यारों की याद में आंसुओं के जग बहाते हैं लेकिन अल्लाह की याद में एक आंसू कारे दुश्वार हुआ फिरता है। तालिब हक होशियार बाश अकल रहनुमा ज़रूर है, मंजिल नहीं है मोहब्बत परवरदिगार के तमन्नाई पर। एक मकाम ऐसा ज़रूर आता होगा जब अकल का हाथ छोड़कर तुझे नारे नमरूद में कूद जाना होगा। अकल की जरूरत नहीं कि सरफरोशी का सौदा सर में समाए फिरे, ये सौदा तो दिल में समाता है, ये बाजी इश्क की बाजी है। अकल का बेशक बहुत बड़ा रुतबा है, अकल को सलाम के ये नूर सर बुलंद है, आखिरी फैसला मगर दिल का है। अकल की शम्मा इल्म के जैतून से फिरोजान किए मोहब्बत की अव्वलीन मेहराब तलाश करना होती है, फिर उस शम्मे को उस मेहराब में सजाकर सर झुकाए जूती उतार कर आगे अंधेरे में निकल जाना होता है, गुम हो जाना होता है। सुना है वहाँ की अपनी रोशनियाँ हैं, वहाँ के अपने नूर हैं। जब मारिफत नफ्स से ज़हन इंसानी के 14 तबक रोशन होते हैं तो अक़ल की आँखें मोहब्बत के खेरकुन कड़ाके मारते बिजलियाँ लहराते नूर से चुंधियाती जाती हैं। फिर दिल की आँख खुलती है और दिखाई देता है कि मैं जिसे कहते हैं कुछ भी नहीं है, मैं सिरे से कोई शय ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुदा है जो है, अल्लाह है वो अल्लाह जो हम सब का रब है, वो अल्लाह जो हर किसी का रब है। फिर ये अकल दिल की इताअत में आ जाती है। अपनी जाहिलियत के दौर में अगर खुदा दिखाई न दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो है, वो तो हर जा है। देखने वाले की बिनाई में ताकत नहीं है, इज़्ने बिनाई भी बहुत बड़ी सादत की बात है। मंज़र की खूबसूरती न तो मंज़र है न आँख में, ये नसीब तो आँख वाले का है कि दिखाने वाले ने बनाने वाले ने ख्याल की कैसी रानाई उसे अता कर दी है। सूरज के आगे बादल आ जाएं तो वो दिखाई नहीं देता, मगर उसका ये मतलब कहाँ से हो गया कि वो है ही नहीं। इसी तरह अना यानी ईगो के बादल जब दिल पर छाए हुए हों तो अल्लाह दिखाई नहीं देता। जब तक दिल में तकब्बुर गुरूर बोझ कीना हसद लालच बेईमानी के बादल छाए हुए हों अल्लाह कभी मदद नहीं करता। चाहे गलाफ काबा से लिपट कर रोने वाला रोए कोई सुनवाई नहीं, अदाकार को सच के दरबार से धुतकार है। इंसानियत का नोहा क्या है, क्या इसके सिवा भी कुछ है कि अल्लाह हर दिल में है मगर हर दिल अल्लाह में नहीं है। इसके सिवा हमारा दुख और क्या है कि वो हम सब का है पर हम सब उसके नहीं हैं। अगर वक्त आ जाने पर, अगर आजमाइश की आवाज़ लग जाने पर अकल का दामन कुछ देर के लिए न छोड़ा जाए तो इंसान वही खड़े का खड़ा रह जाता है और वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा उसका गुज़र ऐसे ही किसी मकाम से लाजिम होगा। इस दुनिया में इंसान के बाद इंसान से अगर कोई मखलूक हैरान कर देने वाली मोहब्बत करती है तो वो कुत्ता है। वो रोटियों के सिवा जो उसे और कुछ नहीं देता उस इंसान से वो मोहब्बत करता है। शदीद मोहब्बत, बेलोस मोहब्बत। कुत्ता अपने मालिक से मोहब्बत उन दो टक्के की रोटियों के खातिर नहीं करता। कुत्ते की अपने मालिक से मोहब्बत में रोटी कहीं भी नहीं है, बस वह तो मोहब्बत करने पर मजबूर है। वफादारी के बंधन से बंधा हुआ जो है, बुल्ले शाह की आवाज़ दिल के गुनबद में गूंजती है। रातें जागी ते शेख सदा दें, रातें जागन कुत्ते तें थे उत्ते, दर मालिक दामोल न छटते, पावे सोसो मारे चुत्ते, तीन थे उत्ते उठ भुलिया चल यार मना ले, नई तन बाजी ले गए कुत्ते मैं थी उत्ते। हमसे इतना भी नहीं होता कि अपने मालिक से इतनी ही मोहब्बत उसे कर दिखाएं जितनी एक कुत्ता अपने मालिक से करके दिखाता है। शर्त नहीं हो सकती, याद रखना मोहब्बत में शर्त हो ही नहीं सकती। वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें कोई शर्त हो। मोहब्बत अगर है तो बेलोस, वरना नहीं है। ऐसी मजबूरी के कुछ मकाम किताब में ऐसे आए जो अगर मुफसल किए जाते तो किताब की समाई में हरगिज़ आने वाले न थे। इसलिए जो लिखा जा सका वो लिख दिया और जो न लिखा जा सकता था वो न लिखा गया। लिखने वाले का तमाम तर महदूद इलम इस किताब को लिखते हुए औराक पर लफ्ज़ बनकर बह गया। बाकी रह गई मोहब्बत की चमकती गीली रेत, उसे अब कौन लिखे, क्या लिखे, कैसे लिखे, क्यों लिखे। अल्लाह की बंदे से मोहब्बत ऐसी है जैसे एक माँ सूरज डूबने के वक्त अपने बच्चे के घर लौट आने का इंतज़ार करती है। उसका बच्चा साहिल समंदर पर बैठा रेत के घरौंदे बनाने में मगन है। बच्चे को भी एहसास है कि शाम हो रही है, उसे घर लौटना है, मगर फिर भी उसका जी वहाँ से उठने को नहीं चाहता। वो रेत के छोटे छोटे घरौंदे बनाने में बहुत देर से मगन है। घरौंदे बनाने का ये खेल उसे इतना पसंद है कि वो किसी सूरत इस खेल को छोड़कर घर जाने को तैयार नहीं। हालांकि उसे भी अपनी माँ से बेहद मोहब्बत है, लेकिन बच्चा है ना समझ है, थोड़ी देर और खेलना चाहता है। माँ फिक्रमंद है, वो जानती है कि किसी भी लम्हे कोई भी लहर आगे बढ़कर उसके बच्चे के इतनी मोहब्बत से बनाए हुए घरौंदों को बहा ले जाएगी और उसका बच्चा रोता रह जाएगा। फिर रात के बढ़ते अंधेरे से डर कर वो रोता हुआ उसे पुकारता हुआ उसकी तरफ अपने घर की तरफ भागेगा। दुख से भरा हुआ माँ हर रोज़ अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा, जो घरौंदे तुम साहिल पे बनाते हो उनसे इतनी मोहब्बत न किया करो। क्या तुम देखते नहीं कि रोज़ लहरें तुम्हारे घरौंदों को बहा ले जाती हैं। वो उसे रोज़ बताती है कि बेटा, खेल को सिर्फ खेल समझो और जल्दी घर लौटाने की फिक्र किया करो। बच्चा रोज़ ये बात सुनता है, कल जल्दी लौट आने और घरौंदे लहरों में बह जाने पर आइंदा न रोने का वादा करता है। लेकिन साहिल पर पहुँचते ही रेत दिखाई देती है और वो सब कुछ भूल भाल कर दोबारा उसी खेल में मगन हो जाता है। जैसा उस माँ और बच्चे का रिश्ता है, ऐसे ही अल्लाह और बंदे का रिश्ता है। वह रोज़ हमें मोहब्बत से, फिक्र से बुलाता है और हर रोज़ हम उसकी आवाज़ को सुनकर भी अनजाने बन जाते हैं। اور ریت کے گھروندے بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر ندا آتی ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں پھر جا رہے ہو؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اسے آپ سے کس قدر شدید محبت ہے؟ اپنے رب سے مت بھاگیں، اس کی نہ قدری نہ کریں، بہت کم ہی سہی، پھر بھی ابھی کچھ وقت یقیناً باقی ہے، اپنے خدا کا ہاتھ تھام لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو خوب پتہ ہے کہ سچ کیا ہے، سچ کا سامنا کریں، سچ آپ کے اندر ہے، سچ آپ خود ہیں، خود کے اندر اتریں، راز ہستی کو پالیں، آپ کو خود سے خدا تک کا یہ متبرک سفر مبارک ہو، اللہ آپ کا منتظر ہے۔